حقیقت کا جنون تڑپا جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں میرا طرف کہاں تیری ذات ادنا سا ایک بھکاری ہوں یہی رشتہ ہے یہی ناتا ہے ادنا سا ایک بھکاری ہوں یہی رشتہ ہے یہی نا شبِ تنہائی میں ایک بھوک اٹھے میرے سینے میں آئے پیغام مدینے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں تو داتا ہے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں تو داتا ہے تنہائی میں سجدوں کی کمائی سجدوں کی کمائی ایک طرف تیبا کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر روز شبِ تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے۔